Mitjançant la descripció d'una pujada física a l'ermita de Sant Pere del Puig, talaia des d'on es domina tot el camp tarragoní fins a la blavor mediterrània, Jordi Llavina ens proposa un viatge als records, a les arrels familiars, als anys transcorreguts, però també ens exposa en plena ascensió els seus perquers actuals i les seves ànsies de futur. Jordi Llavina, bon dia. Bon dia i bona hora. Així es presenta aquest nou programa poemari que edites amb Cossetània, un poema únic de 1.400 versos octosíl·labs que, explicat així, dona la sensació que hagi de ser una cosa molt tipus Canigó, per entendre'ns, eh? És el primer que et ve al cap i, en canvi, quan el comences a llegir és tota una altra cosa. És com si realment t'acompanyéssim a fer aquesta ascensió fins a l'ermita. Aquesta és una mica la idea, sí. Tu parles de Canigó. Home, Canigó, clar, és un referent que els que compartim aquesta llengua sempre ens ve al cap, no? Com també segurament Gabriel Ferreter i fins i tot Josep Carner. És a dir, són aquests autors que han tingut la gosadia, per dir-ho així, de fer uns poemes llargs, uns poemes narratius i a la vegada lírics, no? Però la idea és aquesta, és a dir, acompanyar el lector al llarg d'una pujada en una ermita, en un turó, que efectivament són reals, que existeixen, que són el poble de la meva mare, per tant, són les meves arrels maternes, i després d'aquesta excusa, o agafant aquesta excusa, doncs anar presentant una sèrie de temes que són al capdavall dels temes dels quals parla sempre la poesia, no? La mort, la solitud, la bellesa, el sexe, sí. Totes aquestes coses, no? I van enfilant-se els temes en el mateix sentit en què el personatge d'aquest poema va pujant. Per què Sant Pere del Puig, quan no és l'ermita més famosa de la Selva, ni segurament tampoc ni tan sols la que té més vinculació amb Jordi Llavina? Sí, exacte, això està molt ben vist, per una raó molt senzilla, perquè de fet a la Selva hi ha una altra ermita que és molt coneguda, que és l'ermita de Paret Delgada, que és una ermita que en els anys 60 va fer una funció molt important cultural i resistencialista, s'hi feien uns aplecs molt significats i que van tenir molta prèdica, però aquesta és una església, una ermita, la de Paret Delgada, que és a la Plana. I a mi m'anava molt bé que fos una ermita que tingués una certa altura, que per tant es pogués dominar tot un paisatge des d'allà dalt, però sobretot m'interessava el símbol de trobar una ermita que quan jo era petit, fa 40 anys, era una ermita que pràcticament queia a trossos, perquè era molt, molt vella, molt antiga, perquè no s'havia reformat mai, no s'havia restaurat, i que en canvi ara, gràcies a la col·laboració i a la tenacitat de molts veïns de la Selva, doncs bé, ara és una ermita que fa goig, que s'ha restaurat, que per tant és un símbol recuperat, no? Sí. Jo crec que el llibre que té el poema, a mi m'agrada parlar de poema, és un poema justament que això, que advoca per l'esperança. Probablement de tots els meus llibres aquest és el més esperançat. N'he fet molts altres en què l'esperança era molt difícil que s'hi veiés, no? En canvi, en aquest em fa l'efecte que sí que hi ha aquest sentit de l'esperança. És una manera de fer cims a diferents nivells, d'una banda perquè és un recorregut que ens permet també jugar amb la dinàmica dels versos, de vegades són com més costeruts, no sé si és un qualificatiu que podríem donar-li a un vers, però sí que és cert que es fan com més costeruts, altres són com més fluïts, acompanyen també el paisatge, i després, això d'una banda, des del punt de vista més estrictament estilístic, per entendre'ns, eh? Però també després de l'altre, quan tu fas aquest recorregut, també és com si en certa manera estiguessis arribant al capdamunt, no sé si d'alguna cosa personal o d'alguna fita, no ho sé, però sí que dona la sensació que és com... Estic molt d'acord, sí, amb el que dius, molt d'acord d'una banda, però amb això, amb la naturalesa dels versos, no? Quan tens un poema de 1.400 versos, és evident que no tots han de ser iguals, i efectivament n'hi ha, m'agrada la paraula, l'adjectiu costerut, n'hi ha que són més costeruts, que hi ha més encavallaments, i n'hi ha d'altres que llisquen molt més suaument, no? Això, d'una banda, em sembla una apreciació molt, molt bona i que s'adequa molt al sentit i a la matèria d'aquest llibre, no? Això d'una banda. De l'altra, sí, per mi és un llibre simbòlic. Jo d'aquí molt poc faré 50 anys i per tant, doncs, suposo que és un moment de sospesar o d'estimar les coses, no? D'estimar-les en el sentit etimològic de la paraula, que vol dir justament valorar a banda i banda què hi ha, no? I què pesa i què hem deixat de fer que potser hauríem d'haver fet, què podem fer encara. Hi ha molt, em sembla, el sentit de l'estimació en aquests versos, molt el sentit de sospesar la realitat, no? I per tant, des d'aquest punt de vista també em sembla un poema molt, molt simbòlic, no? Aquesta pujada, clar, és una pujada, però a la vegada és un retorn molt clar a la memòria i és un capbussament o una immersió en l'interior de l'ésser, no? I de vegades en el més fosc també d'aquest ésser. Per tant, és un viatge en moltes direccions, diria. És un poema molt rodó, a més, perquè té diversos nivells de lectura i diverses formes d'entendre'l, que juntes el que fan és un corpus molt coherent. És a dir, per exemple, estàs resseguint, estàs acompanyant-te en aquest viatge fins a l'ermita i també te n'adones que hi ha aquest component que és el que fem nosaltres, qualsevol de nosaltres, segurament, quan fem una petita ascensió, que vas pensant en les teves coses, en com els pensaments divaguen, com s'adapten al paisatge, com també el temps, en aquest cas, influeix, no?, en com estàs percebent l'espai que t'envolta, la natura que t'envolta. Això és especialment significatiu i m'agrada molt que diguis això perquè hi ha un moment en què dic que el tema del poema és el sentiment del temps, no? I justament això per mi és un aspecte fonamental, no únicament d'aquest llibre, no únicament d'aquest poema, sinó de pràcticament tots els que he llegit, o els que he escrit, més ben dit, i que és un element que m'interessa molt en els llibres que llegeixo, no? És a dir, com el temps, més enllà de ser un tema més o menys abstracte o més o menys concret, com el temps es va representant en la mateixa lectura del poema, no? I sí, la intenció és aquesta mateixa que tu dius, és a dir, que el lector, en aquest cas, d'Ermita, tingués la sensació que aquest pujar és com el caminar mateix de la vida, no? Que tu, és aquella cançó del Camarón, no? Volando voy, volando vengo, pero en el camino yo me entretengo, no? I vas trobant tot un seguit de coses, sí, en el camino me entretengo, perquè la gràcia no és tant la fita, sinó el camí mateix, no? I en tot cas, la fita, un cop culminada, un cop reeixit en aquest esforç d'arribar a un lloc, després ja el que no té cap importància és baixar. És a dir, tu el que has fet és un camí. I, per tant, aquell camí és pròpiament la substància del poema, sí. El llibre es complementa amb un apartat dedicat a l'ermita, en un plec de fotografies. Una de les fotografies, per cert, que és la que serveix a portada i que cal que te la miris un parell de vegades perquè sembla un dibuix més que una fotografia. Doncs sí, efectivament. És una fotografia d'època. Jo calculo que deu ser una fotografia de començament del segle XX, pel color, que és un color molt precari, i per la nitidesa, que també és més aviat paupèrrima, jo crec que és una fotografia de començament del segle XX, no la tinc datada, però és aquesta mateixa ermita, el que passa que molt, molt canviada, perquè ara és més ferrenya, ara és més quadrada, sembla més ferma, i llavors doncs no ho era tant, no? Sí. Però això és una fotografia, i després el que deies tu són un quadern de fotografies d'un bon amic meu, jo sóc del Penedès, malgrat que tingui arrels també en el Camp de Tarragona, i aleshores aquest amic, que és un escultor que treballa molt la fusta i que últimament també es dedica molt a la fotografia, li vaig dir, escolta, em vull que miris els llocs per on jo passo en aquest poema i que els retratis. I després el que vull és que en un apèndix hi hagi totes aquestes fotografies amb un peu de foto que són els versos als quals al·ludeixen aquestes imatges, no? I la veritat és que n'estic molt content d'aquest paratext, no? d'aquest complement d'una banda del quadern de fotografies i de l'altra d'un epíleg magnífic que ha fet la Mònica Miró, que jo crec que explica molt bé el llibre, fins i tot amb coses que jo no n'era conscient del tot, no? Això és el que passa amb els lectors, que descobreixen, no? De vegades, és la idea, m'imagino que és la funció que tenim, clar, si no ja em diràs tu quina feina tenim els lectors a part de llegir, no? Hi ha una cosa que has dit al voltant del llibre i ja per acabar m'agradaria que m'ho comentessis perquè no ho he acabat d'entendre. Dius que és un llibre nascut de la necessitat però que no era necessari. No, quan dic nascut de la necessitat vull dir que, a veure, en realitat no hi ha cap llibre necessari. La lectura no deixa de ser un plaer, no deixa de ser un luxe. Un luxe que quan comences a practicar-lo no te'n pots estar. I en realitat és un luxe molt econòmic, des d'un punt de vista crematístic o des d'un punt de vista econòmic, no? Estrictament. Però no és una necessitat peremptòria, com ho pugui ser naturalment respirar, però també menjar, beure i fins i tot diria aprendre. Bé, ara, podria no haver sorgit, però a mi se m'ha fet molt necessari aquest llibre. És a dir, se m'ha fet més necessari que altres llibres que puguis escriure. Per què? Probablement per això que et deia dels 50 anys, perquè tinc la impressió que la vida, bona part de la vida ja ha passat, però encara tinc l'esperança que passin moltes altres coses que puguin ser molt significatives. Però jo tenia necessitat de fer allò que fan les botigues, no? Quan s'acaba l'any, de fer inventari, de tancar dos dies per veure tot el que tenim i per tornar a començar de bell nou la nova temporada. Doncs jo tenia la sensació una mica de nova temporada, que podria no haver fet aquest llibre, sí, naturalment, i no hauria passat res. Però, no ho sé, alguna cosa de molt personal va fer que, a partir dels primers versos que començava a compondre, que es anés desenrotllant tot el llibre i, mira, doncs vaig arribar fins a 1401 octosíl·labs. 1401 octosíl·labs que fan, doncs, que fem un camí ben acompanyats fins a l'ermita de Sant Pere del Puig, en aquest llibre que porta per títol Ermita, que publica Jordi Llavina a l'editorial Meteora. Moltíssimes gràcies, Jordi Llavina, i enhorabona per aquest volum. Una lectura magnífica que has fet, perquè al capdavall això de la poesia és una cosa per poca gent, malauradament, però en canvi els que el llegiu i els que el llegiu també i amb devoció, escolta'm, ja pagueu no únicament l'esforç d'escriure un llibre, sinó l'esforç de creure en aquest gènere que, malgrat tot, resisteix contra vent ni marea, no? Vull dir que moltes gràcies a tu i fins aviat. Moltes gràcies.